laptopy, smartfony, ekspresy, zmywarki, pralki i lodówki w ratach 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Ceny w dół. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 3 maja, minęła 23. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Otrzymaliśmy polski krajowy plan odbudowy, poinformowała szefowa Komisji Europejskiej. Debata 5 prezydentów w Warszawie o przyszłości Unii z okazji święta Konstytucji 3 maja. Pracowita majówka dla mazurskich ratowników. Otrzymaliśmy polski krajowy plan odbudowy, potwierdziła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Polska jest 14. państwem członkowskim, które przesłało do Komisji swój plan. Z Brukseli Beata Płomecka. Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen napisała na Twitterze, że polski plan koncentruje się na kluczowych obszarach dla gospodarki. Innowacyjności, przedsiębiorczości i reformie rynku pracy, transformacji ekologicznej i cyfrowej, ekologicznym transporcie i wzmocnieniu systemu opieki zdrowotnej. Zgodnie z procedurami Komisja ma teraz 2 miesiące, by ocenić plan. Później musi być on jeszcze przyjęty przez unijne państwa. Ale by pieniądze zostały wypłacone krajom członkowskim z Funduszu Odbudowy, wszystkie one muszą się zgodzić na przepisy o zasobach własnych Unii Europejskiej. Fundusz to pieniądze, które Bruksela ma pożyczyć na rynkach finansowych pod gwarancję unijnych krajów. Na takie uwspólnotowienie długu nie było do tej pory zgody w Europie. Jednak w grudniu przywódcy 27 krajów uznali, że koronakryzys uzasadnia potrzebę ambitnej, wspólnej i bezprecedensowej odpowiedzi. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Miliardy w bezzwrotnych grantach i preferencyjnych pożyczkach to historyczna szansa na rozwój dla Polski. Jutro Sejm zagłosuje nad ratyfikacją Funduszu Odbudowy, który pozwoli na to, by do Polski przez najbliższe lata popłynęło 700 miliardów złotych. Te pieniądze posłużą do realizacji Krajowego Planu Odbudowy, nazywanego drugim planem Marszala. Premier wezwał wszystkie kluby parlamentarne do poparcia ustawy w imię polskiej racji stanu. Odłóżmy na bok spory polityczne, odłóżmy na bok prywatę kilku czy kilkunastu partyjnych działaczy. Wybaczmy im, że niektórzy rzeczywiście tego typu kalkulacji próbują dokonywać. Posługujmy się tą nadrzędną kategorią, polską racją stanu. Tylko przyjęcie ustawy pozwoli na uruchomienie środków unijnych i przyjęcie budżetu wspólnoty na najbliższe lata. Przyszłość Unii Europejskiej, sytuacja geopolityczna i pandemia koronawirusa zdominowały debatę prezydentów Polski, Ukrainy, Litwy, Łotwy i Estonii na Zamku Królewskim w Warszawie z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. O szczegółach Sylwia Białek. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że od lat czynione są starania, aby Ukraina stała się członkiem Unii Europejskiej oraz NATO. Podkreślał, że Polska chce świata opartego na sile prawa, a nie na prawie siły. Rosja właśnie posługując się prawem siły, wbrew wszelkim regułom prawa międzynarodowego, dokonała napaści na Ukrainę. Prezydent Litwy Gitanas Nauseda powiedział z kolei, że pewne cechy tego, co dzisiaj dzieje się na Ukrainie, przypominają kontekst wydarzeń z końca XVIII wieku, kiedy zewnętrzne siły chciały ingerować w rozwój Rzeczypospolitej obojga narodów. Prezydenci ocenili także działania Unii Europejskiej podczas pandemii koronawirusa. Prezydent Estonii Kersti Kaljulaid zaznaczyła, że dzięki wspólnemu mechanizmowi zakupu szczepionek udało się zahamować pandemię. Prezydent Wołodymyr Zełenski mówił z kolei, że na Ukrainie nie ma poczucia równości państw europejskich. Zaznaczył, że Ukraina mimo wynegocjowanego porozumienia nie otrzymała od Unii nic. Sylwia Białek, Polskie Radio. A wieczorem prezydent podziękował za godne uczczenie 230. rocznicy Konstytucji 3 maja. Podziękował rodakom oraz gościom z zagranicy za udział w uroczystościach. Szczególnie dziękuję naszym przyjaciołom, prezydentom Estonii, Łotwy, Litwy, Ukrainy i ich delegacjom, napisał Andrzej Duda. Prezydenci podpisali wspólną deklarację, w której wyrazili przekonanie, że pomyślność naszego wspólnego dziedzictwa wymaga, aby Europa była budowana na fundamencie podstawowych wartości i zasad. Mimo aury przypominającej raczej jesień niż wiosnę, chętnych na majówkę pod żaglami nie brakowało. Nad ich bezpieczeństwem czuwali ratownicy Mazurskiego Pogotowia Ratunkowego i jak sami przyznają, mieli pełne ręce pracy. Udzieliliśmy pomocy 29 osobom. Przeprowadziliśmy 3 interwencje na jeziorze Jeziorak przy współpracy z Iławskim WOPR-em. Mieliśmy też zgłoszenie o dryfującej łodzi na jeziorze Ryńskim. Gro to były akcje techniczne spowodowane złymi warunkami atmosferycznymi, więc ludzie wylądowali w trzcinach albo na kamieniach. mówił ratownik Tomasz Kurowicki. Ratownicy przypominają żeglarzom o numerze alarmowym 601-100-100. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A jutro w pogodzie niestety nie ma co liczyć na duże zmiany. Na północnym zachodzie możliwy deszcz, na pozostałym obszarze także pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami, a na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu miejscami burze. Najchłodniej 9-10 stopni w Suwałkach i Szczecinie, do maksymalnie 15 stopni we Wrocławiu i Krakowie. Trójka. Program Trzeci. Dobry wieczór, z tej strony Mateusz Krautfurst, to są Serdeczne Dźwięki. Bardzo się cieszę, że spędzimy ten wieczór wspólnie. Będzie dużo dobrej muzyki, a także gość, wokalistka, która twierdzi, że jak była mała, była niezłym łobuzem. Mogę też pokazać Państwu, jak łobuzują inni artyści, m.in. duet Lenda Kozub w utworze Bałamutka. Mówiłeś mi, że... 1 kwietnia bieżącego roku ukazał się utwór Unreal Julii Sibielak, ale w wersji akustycznej, w której towarzyszą jej panowie z Atom String Quartet. Zapraszam Państwa do tego krótkiego, ale niezwykle emocjonalnego nagrania. I had a dream I felt so real, and the water but I still could breathe, in a place where I could not break free, like it's been always in my head, always in my. Już tylko minuty dzielą nas od spotkania z gościem dzisiejszej odsłony mojej autorskiej audycji, ale zanim to nastąpi, jeszcze jedna piosenka i taka krótka anegdota, ponieważ niedawno zadzwonił do mnie Mietek Szcześniak, twierdząc, że zna artystkę, której muzyka z pewnością pasuje do serdecznych dźwięków. To Państwo za chwilę będą mogli zdecydować, czy miał rację, a ja dzięki niemu faktycznie mogę polecić Państwu to nagranie i tę artystkę. Sandra Mika, Ciężko powiedzieć. Nie przywykłam do rozmowy, ciężko mówić pierwsze zdanie, ciężko odpowiadać, ciężko pod dyskusję poddawać. Ciężko opisywać problemy, ciężko bronić swego zdania, ciężko wyrazić opinię, ciężko z innymi mi się gada. Jeszcze będę milczeć, jeszcze ty. Dobry wieczór Państwu, trwają serdeczne dźwięki, a moim i Państwa gościem jest Kaśka Sochacka. Dobry wieczór. Dobry wieczór, cześć. Bardzo się cieszę, że zgodziłaś się porozmawiać. Twoja płyta, w zasadzie album dwupłytowy, ukazał się 26 marca, a na nim trochę piosenek, które no, rozsiane są czasowo, jeśli chodzi o czas ich powstania, ale właśnie zebrane w taką kompilację, żeby łatwo było do tego dotrzeć. No i jak ty patrzysz dzisiaj na ten rozwój muzyczny? Od piosenek, które powstawały 2-3 lata temu, do tych świeżo wydanych, do tych świeżo napisanych? No rzeczywiście te piosenki, które są na płycie, no to są piosenki, które powstawały przez jakiś dłuższy okres czasowy. Jest nawet piosenka Mróz, która powstała w roku 2014, ale miała wtedy zupełnie inny aranż i teraz, kiedy robiliśmy, pracowaliśmy z Olkiem Świerkotem nad płytą, to do tej piosenki wróciliśmy i przyszedł pomysł na ten aranż i jakoś ta piosenka zyskała trochę, nie wiem, nowy klimat, który wydawał nam się, że świetnie pasuje do płyty i ta piosenka na tą płytę trafiła. Materiał na płytę głównie powstawał przez ostatnie 2-3 lata, czyli można powiedzieć, że to są takie refleksje, przemyślenia najświeższe, no ale chyba tak to często bywa. Ja wydaję pierwszą płytę, więc no, wszystko, co było do tej pory, się na tej płycie po prostu znalazło. Ja zabiorę Państwa zatem do utworu, na który trafiłem jako pierwszy, jeśli chodzi o mój kontakt muzyczny z Kaśką Sochacką. To utwór pod tytułem Jeszcze. Zapraszam. Jeszcze nie chcę cię widzieć, jeszcze dookoła dym, jeszcze wszystko możliwe, nikt nie kłamie tak jak my. Jeszcze chcę ci wybaczyć, ciągle czekam na ten dzień. Jeszcze coś dla mnie znaczysz, jeszcze mało o mnie wiesz. Lepiej nie igraj z ogniem, jeszcze spali nas na proch. Lepiej daj mi zapomnieć, albo zrób coś, powiedz coś. Au. Jeszcze wszystko gorące, jeszcze przyspieszony puls. Jeszcze boję się spojrzeć, nie chcę znowu tak się czuć. Chyba słońce nas piekło, też za blisko chciało być. Chyba coś we mnie pękło, nikt nie sięgnął. Jeszcze nie chcę cię widzieć, jeszcze dookoła dym, jeszcze wszystko możliwe, nikt nie kłamie tak jak my. Dobry wieczór. Moim i Państwa gościem jest Kaśka Sochacka. Dzień dobry. Skąd w ogóle pomysł na taką ksywę? No bo Kaśka to takie słowo, od którego dziewczyny często uciekają. Albo wolą być Katarzyną, jak już są dorosłe, albo właśnie Kasią, no bo jest w tym coś delikatnego. No jak to jest, że Kaśka? Jesteś chłopczycą? No jak byłam dzieckiem, to chyba byłam rzeczywiście chłopczycą. Okay. Wszyscy łobuzem? Takim łobuzem. Może nie to, że tam chłopczycą, ale lubiłam się powspinać po drzewach i pograć w piłkę z kolegami. I jakoś tak się utarło, że wszyscy znajomi mówią do mnie Kaśka. I tak de facto z tym pomysłem, żebym była Kaśką, a nie Kasią, przyszedł Paweł Jóźwicki, czyli szef mojej wytwórni. Stwierdził, że skoro wszyscy mówią do mnie Kaśka, to czemu nie? No tak, jest w tym konsekwencja, a powiedz, twoje muzyczne łobuzowanie, no to ono też odbywa się głównie w męskim gronie. No męskim, ale też pojawiają się kobiety, bo przecież Agata Trafalska, z którą współtworzyłam kilka tekstów, Magda Laskowska, która na płycie pięknie przygrywa na skrzypcach, także ten pierwiastek kobiecy silny zachowany, również był na płycie. Chciałem zabrać Państwa do piosenki Wiśnia, ale do wersji live. I ja znalazłem ją z dopiskiem, że występuje tam również Cortez, ale zasłuchałem się w piosence i jak ona się skończyła, to zrozumiałem, że chyba nie usłyszałem głosu Corteza. Nie, rzeczywiście Cortez tam nie śpiewa, ale no jest to jego wersja aranżacyjna tej piosenki. Okay. I to jest też piosenka, którą wykonywaliśmy wspólnie na jego trasie, na którą zostałam zaproszona. Więc jest tam Cortez duchem, jest tam Cortez w dźwiękach. No a ja śpiewam. No to proszę bardzo. Wiśnia live, Kaśka Sochacka. W Japonii. Zwaczka. Kaśka Sochacka jest moim i Państwa gościem. Dobry wieczór ponownie. Witam ponownie. O co boi się dzisiaj taka dziewczyna, która no właśnie wydała dwupłytowy album, więc o jedną płytę więcej niż standardowo. Wszystko idzie zgodnie z planem. Masz się o co bać? Wiesz co, no zawsze są jakieś lęki, jakieś takie rzeczy, których się boimy. Codziennie pojawia się coś nowego, to są czasem jakieś drobne rzeczy. Ogólnie staram się jednak teraz patrzeć na wszystko pozytywnie, ale to normalne, chyba każdy się mierzy z jakimiś swoimi demonami, duchami, czymś, czego się boi. A przy spotkaniu z Vito Bambino towarzyszył wam lęk poznawczy, czy raczej to było tylko przyjemne spotkanie? Nie, to było tylko przyjemne. Muszę przyznać, że kiedy poprosiłam Vito o pomoc w tekście do drugiej zwrotki piosenki Boję się o ciebie, no to nie spodziewałam się, że to się wszystko tak potoczy, że Mateusz się w piosence, nie wiem, czy tak mogę powiedzieć, ale chyba mogę, że się trochę zakocha w niej i powie, że chciałby się najchętniej do niej dograć. Wszystko się odbywało w takiej bardzo, powiedziałabym, przyjaznej i pełnej podjarki atmosferze. I cóż, no niczego się nie baliśmy. Spodziewałaś się przy tych pierwszych dźwiękach, kiedy powstawała piosenka, o której mówimy i zaraz Państwu powiemy, jak brzmi tytuł, że właśnie Mateusz Dopieralski, czyli Vito Bambino, będzie współtwórcą, że będzie również z tobą wykonywał. Czy to przypadkowe, że ta piosenka brzmi, jakby była na taki duet napisana? No przypadkowe tak naprawdę, bo jak tworzyłam numer, to nie miałam w głowie, że to będzie jakiś duet. Okay. Tak się wydarzyło i strasznie spontanicznie to wszystko wyszło, ale rzeczywiście w tej postaci, której jest dzisiaj, nie wyobrażam sobie, żeby po prostu nie było tam Mateusza. No to są Państwo świadkami tego, że czasem chwila nieuwagi i można znaleźć wspólny mianownik z innym artystą, a nawet wspólną piosenkę. Zapraszam Państwa do piosenki pod tytułem Boję się o ciebie, Kaśka Sochacka, featuring Vito Bambino. Nie boję się już spać samotnie w obcym mieście i latać samolotem, nawet kiedy trzęsie tsunami wysokiego na 12 pięter i tego, że mi kiedyś przestanie tańczyć serce. Boję się o ciebie, że cię kiedyś stracę. Nie chcę nic tu zmieniać, nie chcę nic inaczej. Wprowadzam cię na salon, by po tobie deptać, aż mi się przypomniało, że minie straszne nic. Tylko boję się ciebie, że cię kiedyś stracę. Kiedy o tym myślę, to robi się inaczej. Boję się o ciebie, że cię kiedyś stracę. Nie chcę nic tu zmieniać, nie chcę nic inaczej. Boję się o ciebie. O ciebie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Ponownie Kaśka Sochacka jest moim i Państwa gościem. Jest ciągle z nami. Jestem. Witam ponownie. Kasiu, czy jesteś jako artystka, ale może też prywatnie, typem samotnika, czy raczej bardzo ciągnie cię do skupisk ludzkich? I tak. Bardzo lubię ludzi, uwielbiam z nimi spędzać czas i rozmawiać, poznawać ich i się nimi inspirować. I raczej jestem takim towarzyskim typem człowieka, ale też bardzo lubię te momenty, kiedy jestem sama, kiedy mogę po prostu sobie coś tam w głowie poukładać, kiedy mogę, nie wiem, podejść do piana, coś zagrać. Wydaje mi się, że takie dwie natury we mnie balansują i że jest to w ogóle wszystko jakoś tak pracuje zgodnie ze sobą. A jeśli chodzi o piano, to jest instrument, który zainspirował cię do muzyki jako pierwszy, czy to jednak głos popchnął cię w stronę pianina, fortepianu, żeby móc akompaniować sobie? Najpierw śpiewałam i wymyślałam melodię, a później zaczęłam grać troszkę na pianie i zaczęłam sobie komponować. Ale najpierw rzeczywiście było śpiewanie. No to wszystkim, którzy lubią śpiewać i wymyślać melodię, polecamy, żeby do takiego pianina raz na jakiś czas usiąść, bo może się okazać, że wyjdą z tego całkiem interesujące efekty. Do ostatniej z autorskich piosenek chciałbym Państwa zabrać, autorskich piosenek Kasi Sochackiej. Trochę tu pusto. To tak a propos bycia samotnikiem, ale niechcący, prawda? To bo nawet teraz te koncerty, które odbywają się online, no to one idealnie się do tego hasła tutaj dopasowują. Trochę tu pusto, no bo pan kamerzysta, pan dźwiękowiec, artyści na scenie i co? I no, tyle? No tak, rzeczywiście hasło trochę to pusto w dzisiejszych czasach znajduje swoje zastosowanie od już wielu miesięcy. Piosenka trochę to pusto to jest w ogóle numer, który powstał bardzo dawno temu, bo w jakimś 2013-2014 roku. To był jeden z numerów, dzięki którym podpisałam kontrakt płytowy z wytwórnią Jazzboy, w której dzisiaj po wielu latach wydaję płytę. Także ważny numer na tym moim takim, mogłabym powiedzieć, rozkładzie jazdy. No to zabiorę Państwa do utworu Trochę tu pusto, ale w wersji na żywo z kina Sława. Także poczujemy ten koncertowy klimat, ale ja myślę, że te czasy jeszcze wrócą, oby jak najszybciej. Oby. Trochę tu pusto, rozpocznij na nowo i nie patrz do tyłu i spadaj do przodu i nie ryć i nie pij i nie klij na Boga i uwierz od nowa. Na usta i gorycz bywa. Kaśka Sochacka jest moim i Państwa gościem. Dobiega końca nasza rozmowa, nasze spotkanie, ale Kaśka obiecała, że podzieli się swoimi inspiracjami muzycznymi i myślę, że to dla Państwa, dla mnie jest bardzo interesujące. Czego Kaśka Sochacka słucha na co dzień? Kaśka Sochacka na co dzień słucha dużo muzy, bo mamy takie szczęście, że żyjemy w takich czasach, że żebyś, nie wiem, w tym momencie posłuchać kilku płyt, to wystarczy odpalić Spotify, YouTube czy jakieś inne serwisy streamingowe i do każdej płyty, która nam się zamarzy, mamy w sekundzie dostęp. Tak. Więc ja z tego namiętnie korzystam i no, często też korzystam z tej takiej opcji, która się nazywa Odkryj w tym tygodniu na Spotify, gdzie jakiś algorytm dopasowuje po prostu praktycznie najczęściej idealne dla mnie rzeczy. Bardzo, bardzo to lubię. Ale jeśli miałabym powiedzieć, czego słucham najczęściej, do czego sama wracam, to na pewno jest to Sharon Van Etten, to jest Cigarettes After Sex, to jest zespół Beirut, ostatnio też Phoebe Bridgers czy Aldous Hardin. No i to mogę przyznać, że to są takie chyba najczęstsze moje wybory. A gdybyś miała z czystym sercem polecić nam teraz jedną piosenkę, tak? Przed snem, to co by to było? Przed snem? Myślę, że postawiłabym na Cigarettes After Sex i w sumie na dowolną piosenkę z płyty o tym samym tytule. Ale powiedzmy, że zaproponuję piosenkę K. Kaśka Sochacka zgodziła się porozmawiać i co prawda nasza rozmowa i nasze spotkanie dobiega końca, ale na pożegnanie myślę, że dostaniemy jeszcze jakiś tip, jakąś radę, czego można przed snem słuchać. No i teraz pytanie, czy my chcemy iść spać już, czy jednak to jest to przed snem, kiedy wypadałoby jeszcze ten sen odsunąć od siebie, chociaż na chwilę. Gdybyś, powiedzmy, była senna, ale miała z drugiej strony nastrój na przykład tańce, imprezę, chciała wyjść z domu, to masz taką piosenkę, która pobudza cię do życia o każdej porze dnia i nocy? A no to chyba bym tutaj poleciła zespół Beirut, który nagra taką trochę inną muzę niż poprzednio proponowana przeze mnie piosenka. I może Elephant Gun? Okej, to zanurzymy się w takim razie w tej muzyce. Jeżeli państwo nie będą mogli później zasnąć, to oczywiście winę ponosi Kasia. Trochę też ja, że dopuściłem do tej sytuacji. No ale cóż, noc jest jeszcze młoda, więc słuchamy, tańczymy. Dziękuję ci, Kasiu, za spotkanie i mam nadzieję, że do usłyszenia w przyszłości. Dziękuję pięknie, do usłyszenia i dobrej nocy. If I was young, I'd flee this town. I buried my dreams underground. As did I, we drink to die, we drink to night. Far from home, elephant guns, let's take them down. One by one, we'll lay it down. It's not been found, it's not a let the seasons begin. Te serdeczne dźwięki dobiegają już naprawdę końca. Mam nadzieję, że spędzili Państwo fantastycznie wieczór z nami, z Kaśką Sochacką jako gościem i tymi utworami, które mogli Państwo wspólnie ze mną usłyszeć. Na sam koniec mam nadzieję, że uda nam się uspokoić nasze tętna, a to dzięki temu, jak śpiewa Jordan Rakai wewnątrz projektu kolaboracyjnego o nazwie Qualia, utwór pod tytułem Void. Ja nazywam się Mateusz Krautfurst i życzę Państwu dobrej nocy. Breathless, breathe into my soul. Love she gave her body whole. Warm like the crystal summer roses. Tattoo nature's underfold. I could stay with you forever.